อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่12เมษายนปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน5นะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านเนี่ยพอมาถึงเดือนนี้เนี่ยช่วงวันนี้เนี่ยทุกคนรู้เลยว่าเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งก็คือเทศกาลมหาสงกรานต์เฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยกันแล้วก็ถึงจะเฉลิมฉลองกันอย่างไรรายการธรรมารับอรุณก็ยังมาพบท่านผู้ฟังกันเป็นประจำค่ะแล้วก็มีข้อธรรมะดีๆมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะโดยที่ว่าอย่างวันเสาร์อาทิตย์นี้ดิฉันก็จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาสนทนาธรรมะหรือว่าอ่านคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาในรายการจากท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอย่างที่เราทราบกันดีนะคะและสำหรับหลักสูตรประจำของทางวัดป่าดอนหายโศกนั้นก็คือการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพระโอษฐ์ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่นิยมกันอย่างมากทีเดียวและในเดือนเมษายนนี้ทางผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมคือท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นท่านก็เลื่อนให้มีการอบรมในเดือนเมษายนนี้ถึง3คอร์สหรือว่า3หลักสูตรด้วยกันก็คิดว่าท่านที่สนใจอยากจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่ามาเข้าหลักสูตรนั้นก็ไปดูรายละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ของทางวัดนะคะที่ว่าจะดูรายละเอียดของว่าจะอบรมกันวันไหนอย่างไรที่ www.pdhs.org นะคะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นองค์ปาฐกประจำรายการของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์นี้ซึ่งเป็นวันที่จะเริ่มต้นเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยๆเราก่อนที่จะรับฟังพระท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์ได้เมตตาที่จะสักการะเกี่ยวกับปัญหาที่คุณสุปาจุรีได้เขียนถามออนไลน์มานั้นเนี่ยโยมอยากขอความเมตตาท่านอาจารย์ได้รุณาที่จะให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของวันสงกรานต์สักนิดหนึ่งเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เจ้าพันในช่วงของวันสงกรานต์ก็แน่นอนคงจะมีคนเป็นวันหยุดคนก็จะไปเที่ยวดูเล่นนั่นนี่อะไรกันใช่ไหม เจ้าค่ะแล้วทำบุญด้วยนะเจ้าค่ะ ใช่อันดับแรกก็ต้องเตือนให้ถึงความไม่ประมาทคือบางทีเราไม่ประมาทแต่บางคนกินเหล้าเขาที่เขาประมาทเขาก็ขับรถมาแรงต่างเราก็ต้องคอยระวังตรงนั้นด้วย เจ้าค ่ ะ แล้วเราก็แน่นอนล่ะเราการที่เราไปสร้างบุญสร้างกุศลก็ไม่ประมาทมัวเมานั้นก็ดีแล้วนะแล้วบุญกุศลที่เราสร้างเราทำนี้นะถ้ามันให้ดียิ่งขึ้นไปก็อยากให้มันมัวหมองด้วยสิ่งที่เป็นอบายมุขนะสิ่งที่เป็นอบายมุขเช่นการพนันเหล้าเบียร์การเล่นอะไรต่างๆก็เบาๆลดลงก็จะทำให้บุญที่เราสร้างเราทำนี้มันไม่เศร้าหมองบริสุทธิ์บริบูรณ์มากขึ้น เจ้าค่ะ นะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงวันปีใหม่เนี่ยก็เป็นวันผู้สูงอายุด้วย เจ้าค่ะ นะซึ่งทางรัฐบาลเขาก็กำหนดว่าเป็นวันผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเรื่องอย่างมารดาบิดาหรือว่าบุคคลที่มีอุปการะคุณแก่เราอย่างเงี้ยเราไปกราบไหว้เยี่ยมเยียนท่านนะก็ไปทำความอุปการะแก่กันและกันตามฐานะสูงต่ำนะซึ่งแน่นอนหน้าที่ที่กุลบุตรเนี่ยหรือกุลธิดาควรจะทำต่อมารดาบิดาหรือผู้ที่สูงอายุเนี่ยก็คือการที่ทำกิจการงานของท่านเนี่ยเลี้ยงดูท่านเมื่อท่านยามแก่เฒ่าหรือว่าถ้าท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ นะ ซึ่งช่วงนี้ก็หลายๆคนมารดาบิดาไม่อยู่หมายถึงว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ไปทำบุญหาบรรพบุรุษกันทั้งชาวจีนที่ช่วงเชียงเม้งที่ผ่านมาชาวไทยก็จะเป็นช่วงวันสงกรานต์นี่แหละ ก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์นะเจ้าค่ะที่ได้เมตตาให้แง่คิดท่านผู้ฟังนิดนึงเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ซึ่งจะเป็นเข้าช่วงของเทศกาลวันมหาสงกรานต์ของไทยเรานะเจ้าค่ะก็ขอนำมา ่านคำถามของคุณสุปาจรีที่ถามออนไลน์มาเลยนะเจ้าค่ะคุณสุปาจรีก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสัมมาทิฏฐิเจ้าค่ะดังนั้นก็เลยไปอ่านหารายละเอียดเพิ่มเติมมานะเจ้าค่ะแล้วก็อยากจะสรุปในความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิว่าดังนี้นะเจ้าค่ะว่าสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงที่แท้จริงก็คือการเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ใช่หรือไม่คือเราจะมีสัมมาทิฏฐิได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเห็นความเกิดขึ้นและดับไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดังนั้นหมายความว่าก็ต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนจึงจะมีสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงใช่หรือไม่เจ้าค่ะกราบนิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ในคำสอนพระเจ้าก็เริ่มมาคือคนที่เป็นโสดาบันก็ตามนะก็เป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วนะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างโสดาบันที่เป็นโสดาปัตติมรรคอย่างเงี้ยพระเจ้าใช้คำว่ายังลงสู่สัปปุรุษภูมินะก้าวล่วงปุถุชนภูม ิน ะอะไรที่เขาเห็นอะไรที่เขาเห็นอะไรที่เขาทราบก็คือเขาคิดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่ามันไม่เที่ยงแต่ยังละไม่ได้นะมันไม่เที่ยงนะแต่ยังละไม่ได้ แค่รู้ใช่ไหมเจ้าค่ะ แค่มีความเห็นเท่านั้น แค่รู้เห็น มีความเห็นว่ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปเห็นว่าหน้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่เที่ยงนั่นก็คือก้าวล่วงปุถุชนภูมิแล้วนะมีสัมมาทิฏฐิแล้วในที่นี้คุณสุปาจารีเนี่ยถามถึงสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงถ้าเราบอกว่าแท้จริงเนี่ยอย่างนี้บอกของโสดาบันไม่แท้เหร อ มันก็พูดไม่ได้ใช่ป่ ะ เพราะนั้นบทเพียรชนะที่เนียบเนียบเลยเนี่ยของพระพุทธเจ้าก็คือสัมมาทิฏฐิของคุณสมบูรณ์นะแต่สัมมาของโสดาบันไม่สมบูรณ์เหรอก็สมบูรณ์อยู่แต่ยังละไม่ได้ใช่ไหมของพระอรหันต์สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์อยู่แล้วก็ละได้ด้วยนะเพราะนั้นการที่เขาละได้กับยังละไม่ได้นี่ก็เป็นอีกคนละประเด็นนะแต่ความเห็นเนี่ยมันเห็นเหมือนกันละเห็นเหมือนกันละแล้วทีนี้ความเห็นของคุณเนี่ยจะส่งไปในอะไรต่อมันก็จะส่งไปให้คุณนั้นมีความเพียรใช่แหมมันไม่เที่ยงนะฉันต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะละมันได้นะคุณทำอะไรล่ะฉันก็เลยสร้างสติฉันก็เลยสร้างสมาธินะทำปัญญาเนี่ยปัญญาสุดท้ายที่จะตัดมันออกเนี่ยพอตัดออกตรงนี้พัวนะคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าละได้ด้วยนะเพราะนั้นก็คือทั้งรู้ด้วยละได้ด้วยนะก็จึงเป็นสมาธิที่บริบูรณ์สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ของโสดาบันก็สมบูรณ์แต่บริบูรณ์ไหมก็คงจะยังไม่บริบูรณ ์ แต่ของพระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยบริบูรณ์ด้วยสมบูรณ์กับบริบูรณ์ต่างกันยังไงไหนสมมติถ้าเราบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ H2O อย่างเงี้ยนะน้ำบริสุทธิ์เลยนะเป็นน้ำดื่มที่สะอาดไม่ใช่เอาน้ำสกปรกมาแต่เป็นน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์แม้แต่แค่หยดสองหยดมันไม่พอแก้กระหาย เจ้าค ่ ะ บริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์แต่บริบูรณ์ไหมไม่บริบูรณ์นะต้องเต็มแก้วต้อง1ลิตรนะคุณจะเอาเดินทางไกลคุณต้องพกน้ำไปกระติกนึงถ้าคุณจะเดินไปทางไปหลายวันอยู่ 2-3 วันก็ต้องเป็นหลายลิตรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าถึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่าสมาธิที่ของโสดาบันบริบูรณ์คําตอบคือใช่สมบูรณ์หรือยังก็ต้องเป็นของพระอรหันต์ถึงจะสมบูรณ์ด้วยแล้วก็บริบูรณ์ด้วยแล้วก็สมบูรณ์ด้วย เจ้าค่ะ ในเรื่องของสมาธินี้พระเจ้าก็ยังพูดถึงแบ่งเป็น2ส่วนนะคือยังส่วนเนื่องด้วยที่ยังเกี่ยวกับโลกอยู่ยังมีอาสวะอยู่ยังเนื่องด้วยโลกอยู่ยังเกี่ยวกับบุญอยู่นะกับส่วนที่2คือส่วนที่เหนือโลกนะที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยคุณเดินใจเป็นเรื่องของส่วนเหนือโลกทั้งสิ้นนะที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาสวะเป็นของที่ไม่เนื่องด้วยบุญและบาปละนะจะละทั้งบุญละทั้งบาปละนะแต่อย่างสมมติถ้าเราบอกว่าโอ้ฉันยังนิพพานเหรอเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะแต่อย่างน้อยเรายังมีสัมมาทิฏฐิได้ไหมนะก็ได้เหมือนกัน ได้เจ้าค่ะ ได้เหมือนกันก็คือยังเป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังเกี่ยวข้องกับด้วยโลกอยู่ก็มีนะเช่นมีความเชื่อว่าบุญมีบาปมีนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคุณต้องเชื่ออย่างนี ้ แล้วคุณเชื่อว่ามารดาบิดามีแล้วเชื่อว่าเทวดามีเชื่อว่าทำดีทำชั่วเชื่อว่าพบหน้ามีพระพุทธเจ้ามีความเชื่อพวกนี้มีอยู่แต่ว่าเราอาจจะยังเห็นยังไม่เห็นชัดเจนว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันยังไม่เที่ยงแล้วก็ยังหาทรัพย์อยู่อยากถูกหวยอยู ่ ยังมีครอบครัวอยู่มันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคุณมีสัมมาทิฏฐิไหมก็มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นที่ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกอยู ่ นะตรงนี้ก็คือส่วนตรงนี้เชิญพ รก็จะเกี่ยวกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเจ้าคะที่ยังคลองเพศคารวาสอยู่นะเจ้าคะ พอพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงมาตรงนี้เนี่ยทำให้โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงเข้าใจดีถึงคำว่ามีแต่ว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะเจ้าคะอันนี้กระจ่างเลยนะเจ้าคะทีนี้ก็มาถึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งคุณสุปาจารีเขียนมาเพิ่มเติมนะเจ้าคะว่ากรุณาที่จะให้ความกระจ่างก็คือในขณะที่เราเดินมรรคแปดอยู่นั้นเนี่ยเวลานั่งสมาธิหรือเวลาที่สติดีบางขณะเนี่ยก็เห็นความไม่เที่ยงความดับการสละคืนจากที่วิญญาณไปรู้ขันธ์ต่างๆอันนี้ก็คือการมีสัมมาทิฏฐิแล้วใช่หรือไม่เจ้าค่ะแล้วก็เพียงแต่ว่ายังไม่เห็นจนปล่อยวางได้แบบพระอรหันต์แล้วก็ทางคุณสุปจริเองก็บอกว่าได้ไปอ่านจากพระสูตรนะเจ้าค่ะหรือว่าอ้างอิงมาจากพระสูตรที่อ่านพบในสุตตันตปิฎกเล่มที่6ข้อที่258เจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าคงต้องกราบนมัสการขอความเมตตาท่านอาจารย์มหาไพบูลย์ได้พูดถึงรายละเอียดของการนี้ดีกว่านะเจ้าค่ะโยมก็ไม่ชำนาญเท่าไหร่นิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็ในที่นี้เจ้าของคำถามก็พูดถึงว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิเราเห็นอะไรที่มันวางลงไปอย่างเงี้ยจิตเราวางลงไปเราเห็นใบไม้ร่วงแล้วเรารู้สึกโปร่งแล้วก็วางจิตเราเย็นลงไปอย่างเงี้ยการวางอย่างนั้นเนี่ยหมายถึงมันยังวางไม่ไปถึงพระอรหันต์เห็นว่าถามว่าเป็นสมาธิแล้วใช่หรือไม่นั้นก็ตอบว่าใช่นะความบริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่ถูกต้องแล้วคุณมาถูกทางก็ค่อยๆเก็บสะสมน้ำที่พูดถึงนี้นะแล้วน้ำที่ละหยดละหยดละหยดโอ้โหเต็มเขื่อนได้เลยเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ฝนตกทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดก็เต็มเขื่อนได้เพราะฉะนั้นความสมบูรณ์มีอยู่ถูกต้องคุณเห็นอย่างนั้นคุณเห็นใบไม้ร่วงคุณเก็บฝนเม็ดหนึ่งคุณเห็นอะไรมันตกลงมาไม่เที่ยงคุณเห็นกายเราปวดโอ้เห็นก็ไม่เที่ยงนะความนี้เป็นความเห็นอย่างนี้เป็นสมาธิทิฏฐิทั้งสิ้นเลยเห็นสิ่งนั้นเป็นทุกข์เห็นสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนพวกนี้เป็นสมาธิทิฏฐิทั้งสิ้นเลยเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นไม่ใช่ตัวตนเห็นความดับเห็นความเกิดขึ้นพวกนี้เป็นสมาธิทิฏฐิทั้งสิ้นเลยเก็บชั่วโมงบินนะเก็บทีละหยด2หยดทีละครั้ง2ครั้งทีละผัสสะ2ผัสสะนะเก็บไปเก็บไปจนมันเต็มมันเต็มแล้วมันไงมันก็หลุดนะก็คือเหมือนมะม่วงที่มันสุกมันก็ค่อยๆสุกค่อยๆสุกค่อยๆสุกนะก็เป็นหามหามเสร็จมันก็หล่นนะก็สุกกินได้ก็คือสมบูรณ์ด้วยแล้วก็บริบูรณ์แล้ ว ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆทำไปนะแล้วก็อย่างพระอรหันต์ที่เขาสละคืนดับก็คือเขาสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ด้วยนะก็เป็นลักษณะของที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาสวะในพระสูตรที่อ้างถึงมานี้ก็คืออยู่ในมัชฌิมานิกายนะอุปริปันธากข้อที่258ในเล่มที่6ถ้าใครไปดูอันนี้คงจะเป็นเล่มของฉบับสยามรัฐนะถ้าเป็นฉบับของมหามงกุฎหรือมหาจุฬามหามงกุฎนี่ก็จะเป็นคนละเล่มกันแต่ในข้อ258นี้พูดถึงสัมมาทิฏฐินะชนิดที่เป็นส่วนโลกุตระคือเหนือโลกขึ้นไปน ะ แล้วก็เป็นของพระอรหันต์นั้นที่เวลาพระอรหันต์เนี่ยมีความคิดไหมนะพระอรหันต์เนี่ยถ้าวางปล่อยวางหมดแล้วบางคนคิดว่าโอ้โหคงจะไม่ได้คิดอะไรแล้วสมองว่างแล้วก็เรียบหมดเวลาเข้าสมาธินี่เงียบกิ๊บก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพระอรหันต์ที่คิดโน่นคิดนี่อะไรก็มีอยู ่ เพราะฉะนั้นความคิดในที่นี้พุทธเจ้าพูดถึงสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะความคิดของท่านเช่นเรื่องของธรรมวิจยะสัมโพชงอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิการคิดไข้ครวญเห็นสิ่งไม่เที่ยงแต่คิดมากกว่าคิดนะมีสมาธิที่มีวิตกวิจารมีไหมก็มีนะมีวิตกวิจารก็คือมีความคิดนั่นแหละแต่ก็เห็นสมาธินั้นโดยความเป็นไม่ใช่ตัวตนนะเพราะอะไรเพราะมีสติกำกับอยู่ตลอดนะมีเรื่องราวที่มากระทบนะในที่นี้ก็พูดถึงธรรมวิเชียรสัมโพชงบ้างปัญญาคืออินทรีย์บ้างนะพูดถึงอริยสัจ4บ้างการเห็นอริยสัจ4บ้างแล้วก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสมาธิิชนิดที่เป็นส่วนเหนือโลกนะสมาธิิชนิดที่เป็นส่วนเหนือโลกถ้าจะให้ครอบคลุมก็คือเรื่องของอริยสัจ4นะก็คือตั้งแต่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นส่วนเหนือโลกส ่ วนสมาธิิที่ยังเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับด้วยโลกอยู่นะก็คือเป็นพูดถึงเรื่องของบุญมีบาปมีการทําบุญมีนะการให้ทานแล้วได้ผลพระพุทธเจ้ามีเทวดามีพ่อมีแม่มีนะพวกนี้จะเป็นส่วนที่อยู่กับโลกอยู่ อืมเจ้าค่ะก็ฟังพระอาจารย์ได้เมตตาสักการะมานะเจ้าค่ะโยมอยากมีคำถามเพิ่มเติมว่าอย่างสมมุติเนี่ยคนที่ไปปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะถ้าเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาเนี่ยก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้พอเป็นพระอรหันต์นี่ก็คือแบบปล่อยวางอะไรได้ทุกอย่างหมดเลยนะเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเผื่อเขาเนี่ยยังมีชีวิตต้องดำเนินต่อไปในโลกนี้เจ้าค่ะโยมอยากขอกราบนมัสการเรียนถามว่าเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าท่านนั้นเนี่ยสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างเช่นบางท่านก็มีเกศาเป็นพระธาตุหรืออะไรอย่างนี้แล้วเจ้าค่ะ บุคคลที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ต้องเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคำว่าประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็มีหลายรูปแบบจะประพฤติพรหมจรรย์ในลักษณะนุ่งขาวรักษาศีล8หรือประพฤติพรหมจรรย์ในรูปแบบห่มเหลืองกนผมอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งใจถามว่าคฤหัสถ์ก็ต้องเป็นคฤหัสถ์ที่รักษาศีล8นะ เ พราะศีลจะรักษาคุณธรรมอันนี้ได้ถ้าบอกว่าศีลไม่มีศีลพออย่างเช่นว่ายังไปดูการละเล่นอะไรเงี้ยมันจะอยู่ไม่ได้มันจะไม่เป็นตะอยู่มันจะไม่มีมันจะรักษาไม่ได้มันอยู่ไม่ได้แต่พอคุณธรรมมันสูงก็จะต้องกายก็ต้องแตกไปอย่างบ้าเพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่ได้ก็ต้องเป็นรักษาศีล8แล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงอย่างสมมติว่าถ้าคุณสมมตินะสมมติถ้าคุณตื่นใจจะบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเง ี้ ยวันหนึ่งคุณตื่นใจหันมารักษาศีล8ห่มขาวนะกินมื้อเดียวเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เราฉันดูว่าฉันเป็นพระอรหันต์หรือยังโอ้ถ้าผมว่ามีผัสสะมากระทบแล้วเรารู้ว่าโอ้จิตฉันถ้ามีราคะมีโทสะมีโมหะเกิดขึ้นฉันก็รู้ชัดมีสติรู้ชัดว่ามันเกิดถ้ามันไม่เกิดฉันก็มีสติรู้ชัดว่ามันไม่เกิดน ะ ไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องทดสอบได้ก็คือมีภาษามาปุ๊บคุณมีสติรักษาไหมโดยที่ถ้าราคะโทสะมหามันเกิดอยู่ปุ๊บมีสติรักษาพวกเนี่ยก็คืออะไรจิตเราไม่คล้องไปเข้าไปคล้องแวะกับสิ่งนั้นน ะ ไอ้ราคะโทสะมหานั้นจะไม่ใช่ของเราจะเป็นผู้ที่เราไกลจากกิเลสแต่กิเลสเกิดอยู่ก็จริงเหมือนกับน้ำมันกระทบกับใบบัวนะน้ำโดนใบบัวแต่ว่าน้ำไม่ติดกับใบบัวนะคือมันไม่เนื่องกันนะราคะอาจจะเกิดตรงนั้นอยู่ราคะคืออะไรคือความเผาร้อนความร้อนราคะคือความอยากความกระหายใช่ไหมโทสะคือลักษณะความร้อนโมหะคือลักษณะความมืดแต่มันมาครอบงำตั้งอยู่ในจิตไม่ได้นะเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าครอบงำตั้งอยู่ในจิตไม่ได้นะอีกระดับหนึ่งก็คือมันไม่เกิดขึ้นเลยถามว่าคุณจะรู้ได้ไงคุณต้องมีสติสิแล้วใครเป็นคนรู้ก็จิตชั้นนั่นแหละจะรู ้ เพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยจะสามารถทราบได้เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนนะว่าเวลาที่มีผัสสะมากระทบแล้วนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่ในที่นี้มันต่างกับคนธรรมดายังไงทีนี้ถ้าปุถุชนคนธรรมดาหรือว่าโสดาบันหรือว่าอริยบุคคลที่ยังขั้นต่ำๆลงไปเนี่ยมีภาษามากระทบเพราะว่าบางทีอาจจะไม่มีราคะเกิดก็เป็นไปได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เราเกิดราคะโทสะหรือโมหะเราก็เฉยๆเราเคยวางเรื่องนี้ได้แล้วก็จบไม่มีปัญหาใช่ปะ จบค่ะ แต่มันอาจจะมีบางเรื่องที่ทำให้ราคะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นแล้วมันจี๊ดมันกลุ่มรุมมันตั้งอยู่ในจิตมันเปื้อนจิตของเรา ถูกค่ะ อันนั้นก็คือว่าคุณยังสติยังไม่พร้อมยังไม่รู้ชัดคือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แบบว่าแทรกซึมมาในจิตเราได ้ถูกค่ะ แต่ในขณะที่พระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้ามาในจิตได้แล้วก็ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าความที่ท่านมีสติสมบูรณ ์ถูกค่ะ ซึ่งแต่ละท่านแต่ละคนก็จะทราบได้เองส่วนเรื่องภายนอกเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนั้นเนื่องจากว่าความเป็นธาตุนะคุณตาใจในร่างกายของเรามันเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมมันก็ยังเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้อันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้น ะ อย่างพระพุทธเจ้าร่างกายก็แก่ลงเปลี่ยนแปลงไปอาตมาก็เริ่มมีผมงอกแล้วอย่างเงี้ย มัน ก็เปลี่ยนแปลงไปล่ะ เจ้าค่ะอันนี้โยมอยากขอกราบนมัสการเรียนถามท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์เพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าสำหรับที่เท่าที่ประสบการณ์ของโดยส่วนตัวโยมเองนะเจ้าค่ะแล้วก็คิดว่ามีพุทธศาสนิกชนหรือว่าท่านผู้ฟังท่านอื่นเนี่ยอาจจะสังเกตได้อย่างนึงว่าในดินแดนภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางอีสานเราเนี่ยเจ้าค่ะหรือแม้แต่ทางภาคเหนือเนี่ยจะมีพระเกจิอาจารย์ซึ่งเราท่านมีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็บรรลุถึงพระอรหันต์แล้วนะเจ้าคะที่เรากราบนับถือกันมาแบบมากมายหลายองค์ทีเดียวนะเจ้าคะก็จะเห็นวัดการปฏิบัติของแต่ละองค์อ่ะเจ้าคะจะแตกต่างกันดังนั้นโยมอยากขอหยิบยกประเด็นนี้มาถามว่าบางองค์เนี่ยจะเก็บตัวเงียบท่านก็จะไม่พูดไม่ติดต่อไม่อะไรกับใครเลยแต่มีบางองค์ที่ว่า แม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์แล้วที่เรากราบนับถือแล้วก็เชื่อมั่นว่าท่านเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยบางองค์ก็จะเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะยังมีการพูดคุยเรื่องนั้นนี้ที่เกี่ยวกับทางหมายถึงว่าทางด้านบ้านเมืองบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะประมาณนี้โยมอยากทราบว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรหรือว่ามันมีเป็นเหมือนมีนัยยะสำคัญอะไรไหมเจ้าค่ะเกี่ยวกับการเป็นพระอรหันต์นะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค ่ ะ เราดูเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเป็นตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าสมณโคดมนี่ก็เป็นพระองค์หนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วก็มาเที่ยวประกาศตัวเองว่าฉันเป็นพระอรหันต์นะฉันไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมดาฉันสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะประกาศตู้มๆเลยนะ เจ้าค่ะ พระสารีบุตรก็ช่วยพระพุทธเจ้าในการที่จะประกาศธรรมะมีพระอีกรูปหนึ่งแต่มาไม่แน่ใจว่าท่านชื่ออะไรท่านก็เที่ยวประกาศตัวเองว่าเนี่ยท่านหมดราคะโทสะโมหะละนะก็มีนะในสมัยพุทธกาลมีชื่อเสียงทั้งนั้นเรื่องการบรรลือศีลนาฏแต่ก็มีพระอีกส่วนหนึ่งที่แบบเก็บตัวเงียบ เจ้าค่ะ เช่นท่านพระอัญญาโกฏัญญะนะหลังจากบรรลุเป็นสาวกองค์แรกเลยนั่นก็ไปอยู่ป่าคนเดียวมีสามเณรมาอุปถัมภ์แค่รูปเดียว เจ้าค่ะ ก็ไม่ได้บอกสอนอะไรใครมากไม่ได้พบปะใครมากอันนี้ก็คงจะเป็นอุปนิสัยส่วนบุคคล ของแต่ละองค ์ใช่ใช่ของแต่ละองค์แต่ละท่านอันนี้อาตมาพูดถึงพระโดยรวมทั่วไปเลยนะไม่ใช่ว่าเฉพาะพระรูปใดรูปหนึ่งหรือว่าท่านมีคุณธรรมอะไรหรือว่าต้องเป็นเฉพาะพระอรหันต์หรือว่ายังไงนะซึ่งคนที่บวชมาแล้วจุดประสงค์ของการบวชเนี่ยก็คือเพื่อที่จะประพฤติพรหมจรรย์นะการประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติสมณธรรมเนี่ยมันก็แน่นอนละความสงบในใจก็ต้องมีแต่นี้การที่เราจะมาอย่างรู้ถึงความว่าสภาวะจิตของท่านเป็นยังไงยังไงมีศีลมีสมาธิมีวิมุตติเท่าไรมากน้อยเพียงไรเนี่ยโดยดูจากพฤติกรรมภายนอกบางทีก็ยากสําหรับผู้ที่ยังบริโภคกามอยู ่ ผู้ที่บริโภคกามก็คือพวกคฤหัสถ์นี่แหละยังกินข้าวเย็นยังต้องไปสังสรรค์ฟังเพลงอยู่แล้วจะมารู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือว่าเอ๊ะทําไมท่านมีพฤติกรรมแปลกๆเอ๊ะทําไมทําอย่างนั้นองค์นั้นไม่เป็นอย่างนั้นโอ้มันยากที่จะวิเคราะห์แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ในสมัยพุทธกาลเขาก็บางส่วนก็เป็นอย่างหนึ่งบางส่วนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็หน้าที่ของแต่ละองค์แต่ละท่านที่มีบุญบารมีมาก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่บางทีอาจจะทําความเข้าใจยากหน่อยแต่ที่แน่ๆอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยเราการที่เข้าหาสมณะเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่ง นะ เข้าหาไม่ใช่ว่าไปกราบไปขอเครื่องรางของขลังอันนั้นคนละเรื่องแล้วนะแต่การเข้าไปหาสมณะเนี่ยเพื่อที่จะได้ฟังธรรมนะเพื่อที่จะได้ดูข้อวัดปฏิบัติที่เป็นสิ่งดีสิ่งงามนะเป็นองค์ประกอบในการที่จะเพิ่มปัญญาเพิ่มกําลังใจเพิ่มความเพียรเพิ่มศรัทธาให้เราน ะ พอเรามีกําลังใจความเพียรมีศรัทธามีปัญญาเพิ่มขึ้นเราก็ขยับเข้าใกล้นิพพานเราเดินไปตามทางมรรคนะเราก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะมีครั้งหนึ่งที่เคยบอกกับนางวิสาขานะได้พูดถึงว่าพระอรหันต์เนี่ยนะเขามีความเป็นอยู่เช่นรับประทานอาหารบนที่นั่งอาสนะเดียวนะอยู่ตลอดชีวิต เจ้าค่ะ แม้ถ้าวันนี้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งวันนี้นะเรารับประทานอาหารในที่นั่งอาสนะเดียวเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าใกล้พระอาหารวันหนึ่งกับคืนหนึ่งน ะ พระอาหารเป็นผู้ที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติกามมันไม่ใช่พรหมจรรย์นะเว้นขาดจากการเสพเมถุนเว้นจากการที่ดูกันแล้วนั่นเป็นข้าศึกแก่กุศลธรรมคือพูดง่ายรักษาศีล8นะถ้าเรารักษาศีล8ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะเหมือนกับพระอรหันต์ที่เขารักษาตลอดชีวิตแต่เราขอทำวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยเราก็ชื่อว่าเข้าใกล้พระอรหันต์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะ เจ้าค่ะ คือไม่ต้องไปหาท่านถึงขนาดว่าในกุฏิก็ได้นะแต่ถ้าเราทำเองอยู่ที่บ้านเราก็ชื่อว่าเข้าใกล้เหล่าพระอรหันต์เหล่านั้นนะวันหนึ่งคืนหนึ่งเหมือนกัน เจ้าค ่ ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คืออะไรสัมมาทิฏฐินะ เจ้าค่ะ นะว่าเพราะว่าความเห็นที่คุณมีว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งดีนะการประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งที่ควรกระทํานั่นคือความเห็นสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตตระเลยนะ ค่ะ เพราะว่าสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตตระก็คือมีความเห็นว่ามรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําให้เจริญนี่คืออริยสัจเครื่องนําสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่คือมรรคถูกมั้ยที่มรรคเป็นมรรคคือทางเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรทําให้มากตัวอย่างที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่คือเรื่องของศีลเฮ้ยถ้าเราเอามาทำเรามาปฏิบัติอ้าวนี่คือความเห็นชนิดที่เป็นโลกุตระนะเป็นความเห็นชนิดที่ไม่เนื่องด้วยอสุวะนะไม่เกี่ยวกับโลกิยะนะเป็นความเห็นชนิดที่ว่าทำให้เราหลุดพ้นเลยนะ เจ้าค่ะแล้วสำหรับ คนที่เราเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วคือว่าหลุดพ้นแล้วนะเจ้าคะคือสามารถปล่อยวางได้สมบูรณ์บริบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างแล้วเนี่ยมีวันที่จะถอยกลับมาหมายถึงว่าถอยกลับลงมาคือปล่อยวางไม่ได้อีกต่อไปไหมเจ้าคะคือเปลี่ยนใจออกจากศาสนาไปหรือว่าสึกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเจ้าคะกรณีนี้เกิดขึ้นไหมเจ้าคะ ในเรื่องของความเป็นอริยบุคคลเนี่ยนะคุณเดชใจเราเอาขั้นต้นเลยก็ได้อย่างโสดาบัน แ ต่โสดาบันเนี่ยพระเจ้าได้ยกตัวอย่างถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมยังมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปได้แต่ขั้นแค่โสดาบันนะแค่โสดาบันน ะ จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจนกระทั่งเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยนั่นไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้นะไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพระอาหารเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยล่ะนะถ้าจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีจนกระทั่งไปตกนรกเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่โสดาบันนะสกทาคามีอนาคามีเป็นพระอาหารขึ้นไปเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ถ้าท่านจะไปทำไม่ดีอีกเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ละนะไอ้ความไม่ดีนี้พูดถึงอะไรก็คือที่จะทำให้ไปตกนรกได้พูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพวกนี้ตรงนี้แหละจึงเป็นประเด็นที่ว่าบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบแต่ประมาทแต่ประมาทและนี่คือประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่สองก็คือว่าคนที่เป็นคารวะแล้วก็คิดเที่ยวคิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้สงสัยเป็นพระอาหารคนนี้ยังไม่ใช่แต ่ กับพลิกผันไปเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันก็ ม ีนะในสมัยพุทธกาลเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นนะเขาก็ไปเที่ยวประณามภิกษุรูปหนึ่งว่าโอ้คนนี้ทำไม่ดีนะภิกษุรูปหนึ่งก็บอกใช่ใช่เดี๋ยวต่อไปต้องสึกเดี๋ยวต่อไปก็ต้องกลับคืนไปสู่เพศตำแหน่งคฤหัสถ์นะอยู่ไม่ได้หรอกแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็มาพยากรณ์ทับอีกครั้งหนึ่งบอกว่าโอ้สึกไปแล้วนี่แต่ว่าภายหลังจะเห็นคุณของเนกขัมมะกลับมาบวชแล้วได้เป็นพระอรหันต์อย่างนี้ก็มีเออมันก ็ สลับไปสลับมาเพราะนั้นมันไม่เที่ยงเลยคุณตื่นใจ คืออันนี้จังจริงๆ ใช่ใช่ตัวเราเองต่างหากควรจะเห็นเรื่องราวเหล่านี้แล้วเป็นตัวอย่างในการที่เราจะประพฤติปฏิบัตินะให้ตัวเราทำได้ดีนะเรื่องของคนอื่นก็เป็นตัวอย่างได้ระดับหนึ่งน ะ แล้วก็เอาเรื่องราวคำสอนเนี่ยมาทำจิตใจของเราให้ดีให้สูงขึ้นมันก็จะทำให้เราเกิดสมาธิได้อะเนาะเจริญพร สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้สนทนาอย่างได้เนื้อหาทีเดียวนะคะเป็นวันเสาร์ที่12เมษายนค่ะเวลาหมดตรงแล้วจริงๆนะคะดังนั้นก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านได้กราบขอพระคุณท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภพกรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะเจ้าก็ขอลาเพียงแค่นี้กราบนมัสการลาและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะ